Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı. Haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı bugün başka bir Galeano'dan bir parçayla yapmadık. Chuck Berry'den Hail Hail Rock and Roll adlı parçayla yaptık. Yaşa var ol rock and roll anlamına geliyor. Kafiye Türkçesi daha da kafiyeli. Yaşa var ol rock and roll. Ve Chuck Berry 90 yaşında hayata veda etti. Geçen sene de bu yıl için bir albüm daha çıkarıp öyle gideceğini söylemişti ama yetişmedi sanıyorum. Gene de inanılmaz bir şekilde çok geç yaşlarında 85 yaşındayken hala kulüplerde söylüyordu. 90'a yakınken de fevkalade canlı bir kişiydi ve kendisinin rock'n'roll'un öncülerinden birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta icat ettiğini de söyleyenler var onun. Yani Bobby Gillespie ilginç bir yazı yazmış. Onun hakkında Bobby Gillespie kim derseniz Primal Scream grubunun da önemli kurucu elemanlarından bir tanesi. Bütün kalıpları kırdı, bambaşka bir hale getirdi diyor. Chuck Berry bence rock'n'roll'un sahibidir diyor. Yani Jerry Lee, Elvis, Gene Vincent ve Buddy Holly gibileriyle beraber rock'n'roll'u icat ettiler. Ve birçok şekilde daha iyisi de yapılamadı. Yani heroik bir şey var, kahramanca bir şey var onlarda. Geldikleri yerde de neyi açtıklarında da dünyayı değiştirdiler diyor. Bunların başında da Chuck Berry geliyor. Hafta boyunca Chuck Berry'nin önemli parçalarından şeyler çalmaya, sizinle paylaşmaya dikkat edeceğiz. Bu hakikaten özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında o karanlık günlerinde, gri karanlık herkesin içindeki bunalımın had safhada olduğu, yüzlerce, milyonlarca insan katledilmiş, yok olmuş, evlerinden, yerlerinden, yurtlarından oluşmuş yeni bir dünya doğuyor ve onun neşesini getiren insanlardan biri başında geliyor aslında. O yüzden de belki dünyaya Carl Sagan, büyük astronom Carl Sagan'ın ricasıyla bir şarkı isteyip uzaya gönderileceği zaman Explorer mı ne, tek gönderilen rock şarkısı da uzaylılara bakın biz de buradayız, medeniyetimiz böyle denen Johnny B. Goode şarkısı oldu. Chuck Berry'nin Go Johnny Go diye de bir şey yazmış Carl Sagan, Kozmos serisinin büyük yaratıcısı, astronom. Yani yaşa var ol diyeceğimiz çok önemli bir adam ve Billboard dergisinde, meşhur Billboard'da en belirgin Amerikan sanat formu, bütün dünyayı en çok etkileyen, belki de tek, cazla birlikte kültürü, kitle kültürünü derinlemesine ve müzik kültürünü dünya çapında etkileyen rock'n'roll'un vaftiz babası da deniyor kendisine. Hiç kimsenin yapmadığı üç şeyden bahsediyor Joe Lynch Billboard'daki yazısında. St. Louis'daki otör diyor ona. Yani yazarla karışık. Bob Dylan'ın da sonradan ödül aldığı gibi şarkı yazarlığıyla Nobel ödülünü, edebiyat ödülünü. Üç şey ekledi diyor rock müziğine. Kimsenin o zamana kadar şey yapmadı, kodifiye etti rock müziğinin sonradan ne olacağını. Bir tanesi dayanılmaz bir çalım, hava, racon, böyle o zamana kadar hiç olmayan. İkincisi gitar riff deniyor, o nakaratın ara namesine bir melodik eleman olarak gitarı ekleyen kişi odur diyor, başka kimse yapmadı. Ve üçüncüsü de bence en önemlisi de şarkı yazarlığına bir hikaye anlatıcılığı ekledi. Bütün hikayelerinde gayet gır gır, tuhaf, hatta çift anlamlı şeyleri olan Chuck Berry'nin bütün şarkılarında böyle bir hikayeye rastlanır. Acıklı olanlar da vardır. Çok beklenmedik sonlarla devam eden ve biten. Onların hepsini konuşmaya çalışacağız. Şimdilik burada bırakalım. Evet, hayatta bir garip olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta 90. yaşını kutladığımız Belafonte vardı. Şimdi onun yerine 90 yaşında kaybettiğimiz Chuck Berry var. Chuck Berry'ye bıraktı. İkisinin de hayatlarımızda, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yetişmiş kuşağın üzerinde ikisinin de muazzam etkileri vardır. Ben Deniz de bundan bolca payımı almış biri olarak her ikisine de buradan bir günaydın demeyi görev biliyorum. Evet, tarihte bugün neler olmuş ona bakalım şimdi. 1933'te Reichsführer, SS'lerin başı Heinrich Himmler, Schutzstaffeln diye de adlandırılan Nazi ordularının, Nazi teşkilatlanmasının en vurucu gücü SS'ler, militer polis karışımı bir şey. Heinrich Himmler Dachau toplama kampının kurulmasını emretmiş. Münih'te evet. Evet. Hayatımda kendimi en kötü hissettiğim yerlerden diğerlerin başında geliyor Dachau toplama kampı. Biraz araştırdım. Yani şu anda haberlere baktığınız zaman herkese böyle Nazi suçlamasıyla yanaşan siyasetçilerin herhangi bir tanesi bu toplama kamplarına bir ziyaret gerçekleştirmiş mi diye bulamadım efendim. Yok. Yani insanlara Nazi diyorsunuz ama Nazilerin yaptığı bu katliamı doğrudan yerinde görebilmek, anabilmek için herhangi bir çaba sarf etmişler mi diye baktığınızda karşınıza pek bir şey çıkmıyor. Yani anca Hitler'in listesinden ibaret oluyor Nazi bilgisi. Çünkü ilkokul, ortaokul ve lise kitaplarında da aynı şekilde pek fazla detay bulabilmek mümkün değil bu konuyla alakalı. Tarih yok zaten. Ama kitabı, suçlama var. Suçlama var, evet. Hem de ağır şekilde ve devam ediyor. Ona da geleceğiz bugün. Ama işte Münih nereden çıktı? Münih kenti polis teşkilatının başına da emri vermiş ve Theodor Eicke diye de bir adamı kamp komutanlığına getirmiş. Reichsführer. İlk denemeler yapılıyor buradaki sonraki toplama kamplarında neler olacağının. Siyasi suçlular, kamu düzenini bozan insanlar ve aynı zamanda diğer eşcinseller gibi insanlar, toplumdaki bireyler buraya gönderiliyor. Ardından tüm istenmeyenlerin konulacağı toplama kamplarının ilk modeli çiziliyor burada. Evet, Yahudiler, Çingeneler, komünistler, sakatlar, toplum için yararlı olmayacağı düşünenler, muhalifler. Evet. Yani ağır bir durum var. Bundan kaç sene önce oluyor? 74 değil mi? Evet. 74 sene önce temelleri atılmış cehennemin temelleri gayet bilinçli ve şey olarak hesaplıca atılmış. Tarih böyle yazıyor vallahi. Onun için evet, dediğin çok doğru. Öyle rastgele konuşmak büyük sakıncalar yaratabilir. 1995'te bugünse Japonya'da bir tarikat, Aum Shinrikyo, büyük bir terör saldırısı gerçekleştiriyor Tokyo'da, metroda. 12 kişiyi öldürüp 1300'ün üzerinde insanın da yaralanmasına ve sakatlanmasına yol açıyor. Sarin gazı kullanıyorlar. Neden olduğu hala belli değil. Kurtarmak için herhalde bütün insanları ve gezegeni olsa gerek. Yani o şeye bakma, gaz üzerinden baktığınız zaman bunun kullanımı nedeni hiçbir şekilde belli olmuyor nedeni. En son sarin gazından bahsettiğimiz konu da Şam'ın 6 kilometre uzağında olan Guta'da 2012 senesinde gerçekleştirilen kimyasal saldırıydı. Muhaliflerin kontrolündeki bölgede sarin gazı doğrudan sivillere hedef almıştı ve öldürülmüştü oradaki insanlar. Ondan binden sonra fazla insan. Bir de Malezya'da Kuala Lumpur Havalimanı'nda Kuzey Kore'nin liderinin üvey kardeşi orada VX gazıyla evet, taarruza uğrayıp birkaç dakika içinde ölmüştü. Farklı bir gaz ama Suriye'deki iç savaşta yaşanan bu saldırının herhangi bir şekilde hesabı soruldu mu diye soracaksanız. Hayır, hiçbir şeyin hesabı sorulmuyor. Yok, yani zaten onu bilmiyorsunuz, bunu da hiç bilmezsiniz zaten. Evet. Yani 6 yılda toplam 160'tan fazla kimyasal saldırının düzenlendiğinden bahsediliyor sadece Suriye'de. Savaş suçları bunların hepsi tabii. 2003'te de Irak'ın işgaliyle ilgili çok önemli bir gelişme var. Sabahın erken saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri ve peşine taktığı 3 ülke, Birleşik Krallık, Avustralya ve Polonya, Irak'ta askeri operasyonlara başlıyorlar. O gün bugündür Açık Gazete'de galiba neredeyse haftanın her günü ya da 2 günde bir ya da 3 günde bir sürekli bir Irak'tan haber geliyor. Çoğunlukla bombalamalar, suikastler, çatışma haberleri. Bunların hepsi aslında yani diğer haberlerin de hepsi Irak'la ilgili. Tom Englehart'ın yanında yok şimdi ama son derece esaslı bir yazısı vardı, öyle diyeyim. Blowback President diye yazdı Tom Dispatch adlı sitesinde son yazısında. Her şeyin başını, Trump'ın da başlangıcını kesinlikle Irak'a bağlıyor. Çok fırsat bulursak zaman zaman değinme ve o analizlerle işaret etme fırsatı da bulabiliriz umarım. Irak El-Kaide'si deniyor mesela IŞİD'e. Evet, hepsi yani bugünkü yaşadığımız melanetlerin büyükçe bir bölümü o sınır tanımaz işgal ve onun getirdiği şeyler, geri tepme, evet, olarak görülüyor. Bakarız. Irak ordusu şimdi zaten hadi dünden başladık. Kaç yıl önce 14. yıl dönümü Irak'ın işgalinin bütün melanetlerini, Pandora'nın kutusu bir anlamda açıldı. Şimdi devam ediyor Irak ordusunun halifelik ilan edilen IŞİD'in, Bağdadi'nin halifelik ilan ettiği camiye yaklaştığı haberi var. İsterseniz oradan devam edebiliriz ama bir müjdeli haber vereyim öyle. Buyurun. Şey yapalım. Türkiye cep telefonu görüşmesinde bir kez daha Avrupa lideri olmuş. Bu gurur hepimizin diyor haber başlığında, Diken'den aldığımız bir haber. Daha önce de vermişti. Aylık 426 dakika, 7 saat 6 dakika konuşma süresiyle bir kez daha Avrupa birincisi olmuş. Her gün yani yaklaşık 14-15 dakika telefonla konuşuluyor. Her gün cep telefonuyla, akıllı cep. Birbirimize söyleyecek ne çok sözümüz var, görüyorsun değil mi? Telefonla konuşma sayısı şey mi, dakikası mı yoksa kullanılma dakikası mı? Kullanılması nasıl dakikasını tutacaklar ki? Benim bir de soru. Yok, konuşma. Evet, konuşma. Muhabere, birbirine söyleyecek çok sayıda sözü olan insanlar konuşuyorlar. Ajans Press'in verilerine göre Avrupalılar ortalama 4 saat 17 dakika konuşuyorlarmış. Büyük fark atıyor yani, 257 dakikaya da Türkiye'de bu %60 daha fazla Avrupalılardan. Bu mükemmel bir rekor değil mi sen? Yani konuşacak bir şeyleri yoktur belki de. Düşünsenize, annesiniz ve çocuğunuzu arıyorsunuz. Bomba patlamış mesela etrafta. Dikkatli ol. Neredesin? Ne zaman geleceksin diye arıyorsunuz. Ya da kadın çocuğunuz var. Annesiniz yine, babasınız, ya da neredesin? Ne zaman geleceksin diye arıyorsunuz. Bir yandan telaşlanıyorsunuz. Bir diğer taraftan bu tip haberleri izleyip telaşlanıp yine yakınlarınızı arıyorsunuz. Bunları ben gayet normal olarak görüyorum. Evet. Haberlerle paralel baktığınız zaman. Belki de. Ama korku, onlar korku. Kısa şeyler ama. Onlar. Kısa şeyler mi? Bir de uzun, hayır, neredesin, tamam buradayım, merak edecek bir şey yok, ya da haber gelmezse de yapılacak bir şey yok, zaten konuşulacak bir durum yok. Kısa olanları WhatsApp üzerinden ya da diğer haberleşme programları üzerinden yapılıyor. Uzun olanlarını daha böyle duyabilmek için. Neredesin, nasılsın dedin mi, sonra konuşuyor musun, devam ediyor musun, ne oluyor orada, neredesin filan. Ya özellikle kadınlar bu tip stratejiler geliştiriyorlar sokakta tek başına dolaştırdıkları zaman. Bunlarla alakalı yazılar da çıkmıştı. Mesela telefonla görüşüp birisiyle konuşuyormuş izlenim, ya da doğrudan birisiyle konuşarak kendini güvende hissetme gibi durumlara da dair taktikleri var. Evet, olabilir, doğrudur. Ama yani Avrupa'ya muazzam bir fark attı. Atarız kesin. Her türlü. Türkiye'de %60 daha fazla, yani az buz bir şey değil. Ayrıca fiber kablo da uzamış. Batı'nın kıskanacağı rakam olarak verilmiş. Türkiye cep telefonu görüşmesinde Avrupa lideri. Ajans Press'in medya araştırmasına göre bu 2016 sonunda da verilmişti aynı haber. Devam ediyoruz rekor kırmaya. Aynı zamanda bir de benden olsun. Kafadan hafızamdan çıkarıyorum. Sen istersen sonunda kontrol edebilirsin. Avrupa'ya büyük fark attığımız bir başka konu var. Türkiye olarak, Türkiye insanları olarak, evet, televizyon seyretmek. Televizyon seyretmek mi? Evet. Olabilir. Dünyada galiba en çok ikinci sırada yer alıyor olabiliriz. Amerika'yı, Birleşik Devletleri'ni geçemiyoruz ama onun dışında günde 4,5 saat, yanlış hatırlamıyorsan 4,5 saat televizyon ekranı karşısında geçiriliyor. Ben artık deneysel şeyler yapıyorum. Yunanistan Survivor'ını falan izliyorum. Biliyor musunuz onu? Yunanistan'a da artık pazarlamaya başladık. Belki dünya geneline de hepsine pazarlayacağız yakında. Bunu sana hiç yakıştıramadım. Yunan yapmaz ya. Türk dizilerinin Arapça dubleciyle izlediğim zaman bir şey dememiştiniz. Şimdi Survivor'u Yunanca izlediğim zaman mı sorun oluyor? Başka, evet. O orada müttefik orada. Suudi Arap, Birleşik Arap. Neyse. İyi haber de ben veririm o zaman. Siz madem başladınız. 65. hükümetin güçlü ekonomi vurgusuna destek olacak en önemli adımlardan birisi madencilik alanında yapılıyormuş. Fiber kablolardan bahsediyorsunuz. Evet. Kabloyu nasıl yapacağımızdan bahsetmiyorsunuz tabii. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde başta nadir toprak elementleri olmak üzere rare materials deniyor bunlar işte. Türkiye'de yer alan ham maddelerin aranması ve üretilmesine yönelik arama programı başlatılacakmış. Bakın bunca senedir düşünülmedi, şimdi düşünülmüş ve başlatılıyor referandumdan hemen önce. Bu kapsamda maden tetkik ve arama genel müdürlüğünün yapısı güçlendirilecekmiş. Toryumdan bor elementine kadar birçok rezerv bulunan Türkiye'nin tahmini 5 trilyon dolarlık yeraltı zenginliği hayata geçirecek uygulamalara hız verilecekmiş. Sen peki 5 trilyon dolar. Bor. Bilir misin bor? Tabii. Şimdi söyledin mi bor? Evet. İşte. Toryumdan bora kadar. Ben 1995 Kasım'ında bir yayına geçtiğimiz zamandan bu yana boru duymadığım bir an bile olmadı. İşte 65. hükümetin programında yine var. 22. senede bor madeninin üzerinde çalışıyoruz. 2023'te yani. 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe taşıyacak çalışma tabii geliyormuş. Televizyon seyretmekte ikinciyiz. Dünya ikincisiyiz, yanlış bunu A Haber'in internet sitesinden aldım efendim. Evet. Şimdi bir kötü haber veriyorum o zaman. Kötü mü bilmiyorum ama Adana'da ekmeklerin %80'i GDO'luymuş. Genetiği değiştirilmiş organizmalardan. Buralar herkes ekmek hakkında konuşuyor. Ekmeğimizle oynuyorlar diye vermiş Hürriyet bunu bugünkü manşetinden. Bir gıda mühendisinin ihbarıyla teste göndermiş. Ekmek katkı maddesinde GDO'lu soya çıkmış. Adana'da üretilen bu katkı maddesi kentteki fırınların %80'inde kullanılıyormuş. Diğer %20 niye reddediyor acaba? Bilmiyorum. Daha ucuz materyal çünkü bu. Böyle de bir 3 haberle girdik işte. Bu tartışmanın temeli galiba siz ne kadar çok sevseniz de Canan Karatay'ın ekmeğin kanser yaptığına yönelik sözleriydi. Beyaz ekmekten bahsediyor, fırınlardan çıkan böyle kekli beyaz ekmekten bahsediyordu. Ona da cevap olarak işte Canan Karatay ekmek yeseydi dolandırılmazdı diyen fırıncılar odaları var. Onlarla alakalı tartışmalar yapılıyor ama gene televizyonlarda siz izlemiyorsunuz ama televizyonda epey bir şey konuşuluyor bu konuyla alakalı. İnsanların ne kadar muzdarip olduğu. GDO'dan bahsediyor mu? GDO'dan da bahsediliyor. Normal ekmekten Karatay de bahsediliyor. Bahsediyor mu GDO'dan? Karatay'dan değil. Diğer programlarda, televizyondaki programlarda izlemediğiniz için söylüyorum. Söyleniyor. Ekmeği beyazlatmak ve raf ömrünü uzatmak için kullanılan ilaçlarla yapılan ekmeğin özellikleri farklı oluyormuş. Evet, tam buğday kullanmak lazım ya da tam tahıl ekmeği. Bunun ekmekle bir alakası yok diyen uzmanlar var. Kabaran bir unlu mamulden bahsediyorsunuz. Bunun küflenmesi gibi de bir kavram yok diyor. Alıyorsunuz, küflenmeden duruyor öyle. Her şey öyle zaten. O kadar kötü de değil televizyon. Bazen tartışıyorlar böyle şeyler. Mumya medeniyeti. Evet, 372 hakim ve savcıya göreve iade haberi de var. Onu da verelim. FETÖ şüphesiyle inceleniyormuş Fethullah terör örgütü. 372'si göreve iade edilmiş. Ama iade edilenler arasında itirafçılar yer almıyormuş. Bu kişiler hakkındaki inceleme sürüyormuş. Bu arada da ihraç edilen 17 hakim ve savcı içinde gözaltı kararı verilmiş. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 202 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmişti. Yani bir büyük bir dalga devam ediyor üzerinde, yargı organı üzerinde darmadağın durum. Yani Samsun, Amasya, Şorum, Giresun, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinde 17 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verilmiş. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında verilmiş, pardon. Kimler var aralarında? Tanıdık isimler var mı? Bilmiyorum. Tanıdıklar var. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne getirilmiş mücadele. Var, bazılarını bilebilirsiniz. MİT tırlarının savcılarını tutuklayan mahkemenin üyesi Hakim Elif Korkmaz ile hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan sanık Abdullah Çakıroğlu'nu yargılayan ve ilk duruşmada serbest bırakan hakim İbrahim Uyanık da ihraç edilmiş. T24'te yazıyor. İhraç edilen hakim Fatma Altunşahin de bir dönem şike davası ile gezi eylemlerinde aktif rol alan Çarşı grubuna açılan terör örgütü davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yapmış. Evet, o da öyle isimler de var. Yani çok ciddi bir mahkeme, hakim ve savcılarla büyük bir dağılma, kovuşturma, soruşturma ve görevden almalar devam ediyor. Bakalım nasıl bir gidişat olacak diye. Ama Türkiye'nin cep telefonu görüşmesinde Avrupa lideri olması haberini hiçbir şey karartamıyor gözümde. Devam edebiliriz. Diyarbakır'da da iki ayrı noktada çatışma haberi var. Bir uzman çavuş ve bir yüzbaşının şehit olduğu haberi var. T24'ten alalım bunu da. Kimlikleri de belli olmuş. Jandarma yüzbaşı Fuat Oğuzcan ve jandarma uzman çavuş Zinnur Ezim'in haberleri ailelerine ulaşmış durumda. Türkiye'deki durum aşağı yukarı böyle. İyisi ve kötüsüyle daha çok sayıda habere yer vereceğiz ama dünyadaki duruma ilişkin de birkaç şey verip öyle ilk yarım saati kapatalım. Yemen açıklarında mülteci teknesine büyük bir saldırı oldu. Bunu da ilk defa görüyorum. Evet. Değil mi? Ama Yemen ilklerin ülkesi. Evet, ilklerin ülkesi. İlk yani, suyu tükenip de savaşın başladığı ülke olarak da nitelendiriliyordu Yemen. Çok acayip bir şey. Yani mültecilerin artık bombardımana uğraması, havadan bombardımana helikopterle, ilk defa duyuyorum ben böyle bir şey. Daha neler, bu ölümcüllük konusundaki yaratıcılıkların nereye kadar yüklenebileceğini merakla göreceğiz herhalde. Hafsalama sığdırmakta güçlük çekiyorum. Uluslararası Göç Örgütü Kızıldeniz'de Somalili mültecileri taşıyan bir tekneye helikopterle düzenlenen bir saldırıda önce 31 verilmişti haber, sonra hızla yükseldi. 42 kişiyi öldürmüşler helikopterle. İsyancıların elindeki El Hudeyde kentinin yetkilileri. Ölenler arasında kadınlar ve çocuklar olduğunu, ne kadar şaşırtıcı değil mi? Suudlar yapmış değil mi? Evet, herhalde. El Hudeyde kenti İran yanlısı Şii, Husi, Huthi ya da Huthi isyancıların elinde. Ama Suudi destekli Amerikan güçleri de, Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından son iki yıldır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyorlar. Ajans France Presse yapılan açıklamada 42 ölüye ulaşıldı demişler. Amerika Birleşik Devletleri kabul etmiyor ama Suriye'de bir cami bombalandı ve herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin bombaladığını söylüyor bu camiyi. Evet. CENTCOM tarafından bölgeye hava saldırısı gerçekleştirildi, kabul edildi. Cami değil, El-Kaide yöneticilere ait bir toplanma yerine hedef aldı söylendi. Ancak bu Cina köyü denilen Suriye'deki Halep'te bulunan köyde ve yakınlarındaki camiye yönelik saldırıdan başka bir saldırı gerçekleşmemiş. Tek bir saldırı var bölgede ve bu olayı da gerçekleştiren tek bir ülke var. Amerika Birleşik Devletleri. En az 42 kişi öldü, hepsi sivil. Orada Democracy Now'dan mükemmel bir habercilik örneği vardı. Onu ekleyeyim ben de o zaman. Bir yerel gazeteci orada caminin önünde, vurulan caminin önünde gösteriyor. Bu arkamdaki yerin siz bir toplantı yeri olduğunu düşünüyorsunuz diyor. Yerle bir olan tam bir cami ve külliyeydi bu. Hiçbir şey kalmadı diyor. Ve burada biraz önce dua vardı diyor. Ben tanığıyım bu olayın diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve işte kim vuruyorsa vuruyor, yerle bir ediyor. Orada dua edenleri. Afganistan'da, Yemen'de olduğu gibi Suriye'de de vuruyor Amerika Birleşik Devletleri. Suriye'de de vuruyor. Sonra da kabul etmiyor. Evet ama yani şimdi adını unuttum maalesef. O gazetecinin söz konusu bile değil, başka bir şey olması diyor. Evet, Irak ordusunun da Bağdadi'nin halifelik ilan ettiği camiye yaklaştığı haberi var ama yavaş gidiyorlar anladığım kadarıyla. 800 metre uzaklıktaymış mesela. Günlerdir devam eden bir şey bu. IŞİD lideri El-Bağdadi, Ebu Bekir El-Bağdadi 2014 Temmuz'unda halifeliğini ilan etti. El-Nuri Camii'nin geri alınması sembolik bir anlamı var tabii. Her şey sembolik zaten. Müthiş fotoğraflar var. Deutsche Welle'den görebiliyoruz. Binlerce kişi sersefil, perişan halde terk etmeye çalışıyor Musul'u. Irak ordu birlikleri Musul'un batısında bir meydan ve camiyi almayı başarmıştı. Cumartesi de günü ikinci bir meydan ve buğday silosu da Irak ordusunun denetimine geçti deniyor. Dün akşam gelen haberlere göre son 48 saatte 40 kişinin öldüğünden bahsediliyordu. Bunlar DAEŞ'in canlı kalkan ya da IŞİD'in canlı kalkan bombası kullanması sonucunda hayatını kaybeden ve koalisyon uçaklarının buraları bombalaması sonucu ölen insanlardı. Aynı zamanda yarım milyondan fazla insan içeride, şu anda kuşatma altında olan bölgede ve bu insanların hayatının tehlikede olduğu da aynı şekilde bahsediliyordu. Yani 750 bin kişi diyor Deutsche Welle Türkçe'nin haberinde. Birleşmiş Milletler'in elindeki verilere göre kentte, Batı Musul'da 750 bin kişi yaşıyor. 150 bin kişi terk etmiş ve bunların da büyük bir kısmı, 100 bin kadarı sığınmacı kamplarına yerleştirmiş. Şehrin yarısından fazlası alındı ama 150 bin ile 750 bin arasında fark yaptığınız zaman insanlar gitmiyorlar galiba, içeri doğru evet, kaçıyorlar. Böyle anlıyorum ben de, onun için de bunu verdim. Çok şey yani sokak sokak, ev ev IŞİD'den kurtarılması gerekir diyor ki bunu düşünmek bile istemiyorum. Ayrıca son bir haber vereyim. Şam'ın dış mahallelerinde de şiddetli çarpışma haberi geliyordu BBC'den gene. Suriye'nin başkenti Şam'ın dış mahallelerinde orduyla silahlı muhalif gruplar arasında bayağı top mermileri ve roketlerle kent merkezine de düşmüş aslında. Yalnız dış mahallelere değil, çarpışmalarda kent merkezine top mermileri ve roketler düştüğünü aktarmış görgü tanıkları. Dünkü BBC haberi. Suriye ordusu hava harekatıyla karşılık vermiş. Yani savaş. Aylardır kuşatma altında Kabun bölgesiyle Doğu Guta'nın bir kısmı. İşte bu Doğu Guta ile Kabun'u birleştirebilmek için muhaliflerin yaptığı bir saldırıydı bu. Birçok muhalif grup katılmışlar bu saldırıya ve başarılı da olmuşlar. İki bölgeyi, iki mahalleyi birleştirmişler. Evet ama tabii lokantalara düzenlenen intihar saldırıları filan. Geçtiğimiz hafta olanlar. Evet, 300 Adalet Merkezi'ne de yapıldı aynı zamanda. Evet aynen öyle. Adliye Sarayı'na ve 300 binden fazla insan da öldü 6 yıl boyunca. 6. yıl dönümünü yeni idrak ettik geçen hafta. Ama geçtiğimiz hafta önemli bir açıklamalardan bir tanesi de Esad rejiminin Şam'ın su kaynağını kasten bombaladığıydı. Birleşmiş Milletler tarafından söylendi bu. Şu anda Şam'ın bütün bölgelerinde su ve elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Sebep olarak da herkes birbirini suçluyor. Birleşmiş Milletler de bu konuya bir açıklık getirmişti. Evet, yılda 50 binden fazla insan ölüyor. Yani bunun güne bölünmesi falan dehşet verici rakamlar verir. Son olarak da son ilk yarım saat için biraz taştık ama Birleşmiş Milletler'den acil yardım çağrısı var tekrar. Bu sefer bildiğimizin dışında ek bir şey Kenya'dan geliyor. 3 milyon insan acilen yardıma, bağışa ihtiyaç varmış. 165 milyon dolar çünkü Kenya'da muazzam bir kuraklık var. Ve insanlar ve hayvanlar kırılıp gidiyor. Daha önce Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'de kıtlık ve kıtlıkla alakalı mücadele için yardım çağrısı yapılmıştı. Milyonlarca kişinin hayatıyla alakalıydı bu durum. Şimdi üzerine Kenya da eklenmiş 20 galiba. 20 milyon evet. Şimdi 23 milyona çıktı. Ve giderek büyüyen bir durum var. Ama G20 toplantısı da var ya. G20 toplantısı. Nerede? Nerede yapılıyordu? Tam bilmiyorum. Yani buluruz şimdi. Fakat Württemberg. Baden-Württemberg. Hamburg'da galiba, değil mi? Almanya'nın yok. Baden-Württemberg eyaletinde. Ha, evet. Baden kentinde. Fakat çok ilginç bir bilgi sızdı. İklim değişikliğiyle, kuraklıkla falan ilgili herhangi bir referansı çıkarın diyor ortak bildiride. Amerika Birleşik Devletleri'nden baskı gelmiş. Neyse, döneriz bunun üzerine. Açık Gazete. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling is there, body and soul. School Day. Ring, ring goes the bell. Chuck Berry'nin çok ünlü bir şarkılarından biriyle açılışımızı da yapmış olduk. Tekrardan bir açılış. 90 yaşında hayata veda eden rock'n'roll öncülerinden ve yeni bir hayat tarzına haber veren şarkılardan bir tanesi, öncü insanlardan biri, 90 yaşında hayata veda etti. Çok yakın zaman öncesine kadar da aktif vitesini koruyan bir adamdı. Hatta geçen sene de bir albüm çıkaracağını ve bunu 60-58 yıllık karısına da ithaf edeceğini söylemişti ama gerçekleşmedi. Oğulları da çalıyor albümde. Herhalde çıkar. Şarkıda şöyle diyor: sabahın köründe kalktık, okula gittik. Öğretmen altın kuralı okutuyor. Amerikan tarihi, pratik, matematik, işte şey yaparsın, ineklersin ve geçeceğini umarsın. Kemiklerin çıkana kadar satırları takip edersin. Arkandaki herif de seni rahat bırakmaz ki ders çalışayım diye. Ondan sonra birden zil çalar. orada bir yer bulabilirsen kendine yemekhanede şanslısın. Ondan sonra tekrar açarsın şeyi yemekhaneden dönüşte. Fakat kitapları açarsın ama bilmezsin ki ne kadar kötü bakar öğretmen görünür sana. Ondan sonra ama 3'te saat çaldı mı artık bırakırsın, kapatırsın kitapları, kalkarsın ve sokağa dönersin. Oradan da jukebox'un bulunduğu yere, flört ettiğin kızın bulunduğu yere gidersin, doğru yere atarsın parayı. Evet, sıcak bir şey de çıksın çıkar beklersin diyor. Ve bütün gün tepeden tırnağa müzik kafanın içinde dolaşır diyor. Bunlar tamamen yeni. O zaman için Amerikan dünyasına, hele tutucu Amerikan dünyası için devrimci nitelikte sözler yani. Şimdi basit, kolaymış gibi geliyor ama o zaman pek söylenmiyor. Ve ondan sonra da yaşa var ol rock and roll, beni eski günlerden boş ol diyebilirsin. Kurtarır. Davulun sesi uzaktan değil yakından geliyor ve kanıyla canıyla her tepeden tırnağa rock rock rock and roll, yaşa var ol diye devam eden bir şarkı. Çok Chuck Berry bu şeyin de Billboard'dan Joe Lynch'in yazdığı gibi bu dayanılmaz havayı veriyor. Yani biz sizden daha iyi seni biliyoruz diyor. Bir önceki kuşağı öğreneceğiz yaşamasını. Sizin yapamadığınız bir şeyi biz yapacağız. Kendi hayatımıza hakim olacağız demeye cakalı bir müzik bu. Ve 1960'larda da o çok sözü edilen kuşaklar arası ayrım, kutuplaşma meselesine de haliyle bir şey yapıyor. Başı da epey belaya girmiştir Chuck Berry'nin. Hapislerde de epey yatmıştır ama doğru sebeplerle ama değil bilinmiyor. Evet, devam edelim şimdi günümüze bakmaya. Şam'ın dış mahallelerindeki çarpışmalardan bahsettik. Kenya'daki acil yardım çağrısı da yeni gerçekten. Bu da işte senin de geçen hafta hatırlattığın gibi insanlığın doğduğu yerlere yakın yerdeyiz. Rift Vadisi'nde filan. Ve çok fena gıda, beslenme, su, temizlik ve hayvanlar için yem sıkıntısı yaşanan bölgelere kritik yardımları ulaştırılması için 17 bin Kenya şilini, yaklaşık 165 milyon dolar acil yardıma ihtiyacımız var demiş Birleşmiş Milletler Kenya koordinatörü. Bağışçılardan gelecek paranın Kenya hükümetinin afet nedeniyle can kaybı yaşanmaması için yapılan yardım çalışmalarını desteklemekte kullanılacağını, ülkede gıda sıkıntısı yaşayan nüfus oranının da %15'in üzerinde olduğunu söylemiş. %15'i ülke nüfusunun bölgelerde, oradaki bölgelerde %15'in üstünde acil durum eşiği. Bu insani bir çağrıdır demiş koordinatör. Burada söz konusu olan insan hayatıdır. Kenya'da açlığı önlemek hepimizin insan olarak görevidir demiş. 10 Şubat'ta ulusal afet ilan edilmişti. Kuraklık had safhada, iklim değişikliğinden kimse bahsetmiyor ama öyle otlak kavgaları da başlamış tabii. Göçebe toplulukları arasında öyle basit bir şeyde itiş kakış olarak da görmeyin. Sadece Baringo eyaletinde geçen hafta 21 kişi ölmüş. Meydan savaşı gibi oluyor oradaki, evet, arazi kavgaları. Savaşı. Çünkü çok bir avuç otlak var ve onu hayvanlara yedirecek filan. Öyle bir durum var yani. Kanada'dan bir yardım gelmiş Anadolu Ajansı haberi. Cuma günkü haber. İnsani krize 120 milyon dolarlık bir yardımda bulunmuş. Yaklaşık 119,5 milyon dolar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük insani kriz olduğu söyleniyor. Yani Temmuz'a kadar, şimdi Mart sonundayız, Nisan, Mayıs, Haziran, 3 ay var. 4 milyar 400 milyon dolar yardım toplanması gerekiyor ki en büyük insani kriz olarak nitelenen dört ülkedeki felaketin daha fazla ölüme yol açmadan çözülebilmesi için işte Kanada başlamış sağlık hizmetleri, temiz su, sağlık tesisleri ve toplumsal gelir getirici faaliyetlere destek sağlanması yer alıyor. En savunmasız kesim de tahmin edilebileceği gibi kadınlar ve çocuklar, öncelikle onlara ulaşılmaya çalışıyor. Peki şey açıklanmış mı, sen görmüşsündür, Türkiye ne kadar yardım edecekmiş? Henüz öyle bir açıklama yok. Niye yok? İHH'nın yardım çalışmaları var, ondan bahsediliyor. Ama Türkiye tarafından yapılmış bir açıklama yok ne kadar para vereceğini dair. Diğer ülkeler de yok, bir tek Kanada'yı bulabildim. Evet, Kanada'yı. Hayır, Türkiye'de çünkü çok önemli bir insani sürekli şeyler geliyor. Siz uyuyor musunuz, yardım yapmıyorsunuz? Sürekli olan şeyler değil. Yani Rogin'ye, Arakan'a baktığınız zaman da durum çok fazla değişmedi. Bir diğer taraftan Mısır'a baktığınız zaman da çok fazla bir şey değişmedi. Hatta şu anda mübareğin serbest bırakılmasından bahsediliyor. Mübarek serbest, günün en önemli olaylarından biri. Herhangi bir açıklama çıktı. Yok. Sokaklarda dört parmak işaretinin çıktığı zamanlardı. Kaç sene önceydi? 3 sene önce miydi? 2 sene önce miydi? Yok, biraz daha fazla oldu. Peki 20 milyon insan Yemen'de, Somali'de, Nijerya'da ve Güney Sudan'da. 3 milyon insan da şeyde, Kenya'da. 23 milyon insan şu anda risk altında. Peki buna karşılık devletler ne yapıyorlar? Donald Trump bir kere mültecileri kapıyı kapatıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, ve fonları kesiyor. Duyduğum en ilginç şeylerden bir tanesi olmuştu, biliyor musun? İçeride de fonları kesiyor. Bu Meals on Wheels var. Bunu konuşmuş muyduk hatırlamıyorum. Konuşmadık herhalde. Democracy Now!'da izledim. Amerikalı yetkin yeni getirdiği Donald Trump'ın bir adam var. Bu işlerle uğraşmak için çok hoş bir şey yapıyor. Mick Mulvaney, Mulvaney adı. İklim değişikliği konusunda şey diyor, yani daha fazla para harcamak istemiyoruz, onu paranız boşa gider diyor. Onun için yardımları keseceğiz diyor. Ayrıca da USAID, yani Dışişleri Bakanlığı'nın fonlarını da kesiyorlar. USAID denilen %28 oranında kesiyorlar. EPA'den %31 kestiler, Çevre Bakanlığı'ndan. Ve Birleşmiş Milletler'e de bu yardımdan bahsediyor ya, Birleşmiş Milletler yardıma ihtiyacımız var diyor, örgütleyecek. Dünya en büyük insani krizle karşı karşıya derken Birleşmiş Milletler yardımı da kesiyor. Ve Mick Mulvaney ile yapılmış bir konuşma var. Çok ilginç yani. Pardon, Sean Spicer, o her zamanki adamımız. Ha yok, tamam. Mick Mulvaney, pardon. Bu Meals on Wheels diye bir şey var. Yani ne demek? Tekerlek üstünde yiyecek. Yardım, yani sakatlara, tekerlekli iskemlede olanlara, yaşlılara filan yiyecek dağıtımı. Bunu kesiyormuş, azaltıyormuş. Gazeteci de soruyor, bunda bir vicdani sorun yok mu diyor. Büyük bir bütçeye yük mü getiriyormuş bu durum? Evet. O da cevap veriyor, Trump'ın yeni adamı. Ne diyor biliyor musun? Ne diyor efendim? Bunu beğeneceksin tahmin ediyorum. Tam tersine diyor, vicdani bir sorumluluk yerine getiriyoruz diyor. Merhamet hissini büsbütün. Anlamadınız galiba diyor gazeteci. Bir daha söyleyeyim diyor, yani yok yok anladım diyor. Kesiyor sözünü gazetecinin. Merhametle ne ilgisi var bunun diyor, yoksullara, sakatlara yardımı kesmenin. Şöyle diyor, birçok Amerikalı iki işte filan çalışıyor diyor. Ve vergisinden de bu paralar gidiyor yardıma diyor. Onlara da yazık değil mi diyor, bardağın dolu tarafından tabii, bak diyor. Onları da düşünmek lazım. Onları da düşünmek lazım diyor. Aynen böyle. İşte şey de, Amy Goodman'la Dennis Moynihan da Democracy Now!'da yazı yazmışlar ve diyorlar ki 20 milyon insan kıtlık karşısında bombaya değil yiyeceğe ihtiyaç duyuyorlar ama biz onlara bomba veriyoruz diyor. Çünkü yeni, zaten şey yok. Bu krizlerle uğraşmak için Birleşmiş Milletler'in parası yokken toplamda 5,6 milyar gibi gülünç sayılabilecek bir parayı toparlamaya çalışırken acil olan 4,4'ten başka, fakat bunu yapamıyorlar ve 2,5 milyon insan, 2 milyon 200 bini çocuk olan, sadece 2 milyondan fazla çocuğun yok olmasına yol açacağız. Ama bomba konuyor. Yeni silahlar. Amnesty International'da Trump'a söyledi, yani Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan ve Bahreyn hükümetlerini zaten savaş suçlarına ortak olmak gibi bir şey duruma da sokarız. Destek olmayın diyor. Ama işte Yemen uzak bir savaş gibi Suudi Arabistan'la İran arasında gibi görünüyor. Dolayısıyla Obama da zaten rekor 115 milyon dolar Suudi Arabistan'a roket, bomba, uçak filan satmıştı. Ondan sonra da yardımı biraz durdurmuştu şeyden dolayı. Suudi uçakları, hastaneleri filan, cenazeleri de bombalamaya başlayınca. Ama önlenebilir. Bu dört ülkede, hatta şimdi şeyi de katarsak önlenebilir, Kenya'yı da önlenebilir bir kıtlıktan bahsederken maalesef şey yok. Yiyecek depoları yola çıkması gerekirken diyorlar Amy Goodman'la Dennis Moynihan, tam tersine silah gemileri yola çıkıyor. Böyle bir şey. Ve işte G20 zirvesine de resmen bir şey söylemiş. Ya, Alman yetkiliden bir açıklama var. Çok acayip bir açıklama. Yani nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum. Bloomberg'un haberi. Yok, iklim değişikliğiyle mücadele, kıtlık filan, onlar gündemimizde çıkarıldı demiş. Şu sıra şimdilik iklim değişikliğinden bahsetmeyecekmiş. Dünyanın en zengin 20 ülkesinden bahsediyoruz. Evet. İşte 20 rakamı üzerinden gideriz. 20 milyon insanın ihtiyacı var. G20 de onu kaldırıyor. Öyle bir ihtiyaç olduğunu söylemiyor. Utanç verici durumlarla karşı karşıyayız. Yani etik ölmüş vaziyette. Ahlak elden gitmiş miri. Hatta çok da güzel bir yazı var Charles Idelson'un, Jonathan Swift'in mütevazı bir öneri, A Modest Proposal, şeyini yeniden gündeme getiriyoruz diyor. Alçak gönüllü bir öneri. Yani şöyle yazmıştı Jonathan Swift, ta 1700'lerin başlarında, 1729'da sınıf ve yoksulluk meseleleri üzerine benim çok iyi bir bilgili Amerikalı bir dostum garanti etti. Genç bir çocuk, küçük bir sağlıklı çocuk, iyi beslenmiş, bir yaşında en güzel besleyici, lezzetli eti meydana getirir. İster haşlama yap, ister kızartma, ister başka biçimlerde soslu yap. Ve Amerika'nın, İrlanda'nın açlık çeken İrlanda'nın çocuklarını yemek yapalım önerisi vardı. Kızmıştı işte o zaman insanlar, ama şimdi çok uygun olabiliyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de dünya için böyle bir şey var. Charles Idelson'un yazısını da Common Dreams'de gördüm. Dinleyicilerle paylaşabiliriz. Erdoğan da şehit ailelerine konuşmuş Çanakkale'de. 16 Nisan'dan sonra parlamento idam talebinizin gereğini yapacaktır demiş. Uzun bir, etraflı bir konuşma yapmış. Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde anma töreninde 16 Nisan'dan sonra parlamento, inanıyorum ki inşallah onlarla ilgili idam talebinizin de gereğini yapacaktır demiş. Çukurlarla ülkemizi böleceğini sanan teröristleri o çukurlara gömdük demiş. Yazıklar olsun size demiş Batı Avrupa'ya da. onlar istese de istemese de Türk milletinin yeniden doğması kaçınılmazdır demiş. Biz kaderin üzerinde bir kadere teslim olmuş bir milletiz diye söylemiş. Herkesi selamlamış. Ben bir metin taraması yaptırdım Google'a, ya da aramaya. Terör ve terörist kelimesi 6 defa geçiyor. Şehit ve şehadet kelimesi 4 defa geçiyor. Gazi 4 defa geçiyor. Gömmek diye, toprağa gömmek 4 defa. Darbe 3, mezar 2, ölü ölüm 2, savaş 2, kan 2, idam 1, alçak 1, yaşam ve özgürlük 1'er, barış 0, hayat 0, sevgi 0. Konuşmadan böyle bir analiz yaptım. Diyarbakır'da da çatışmalar devam ediyor. Lice ilçesi kırsalında iki ayrı noktada çıkan çatışmalardan bahsediliyordu. İki asker hayatını kaybetmiş bu çatışmalarda. Evet, onun adlarını da verdik başta. Erdoğan ayrıca Merkel'e de Nazi uygulaması yapıyorsun demeye devam etmiş. Şiddetle Die Welt gazetesinin Türkiye'de tutuklanan muhabir Deniz Yücel'in de terör ajanı olduğunu tekrar söylemiş. İlginç de bir şey var. Bulgaristan'da Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırmış. Türkiye'nin seçimleri, Türkiye Bulgaristan seçimlerine müdahale ediyor diye. Ne diyorsun buna? Olabilir. Hürriyet'in haberi bu. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Nadiezhda Nenski'yi, Ankara Büyükelçisi'ni Sofya'ya çağırmış istişare için. Yani Sofya Büyükelçisi, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe bir kampanya videosunda, Ajans France Presse duyurmuş bu kararı, haberi. Kampanya videosunda açıkça Türk Partisi DOST'a destek vermiş. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi. Yani genellikle diplomaside pek olmaz bu. Geçen hafta Bulgar Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Bulgar hükümeti ayrıca Ankara'ya Türkiye'deki yaklaşık 60 bin Bulgar vatandaşını 26 Mart'taki genel seçimde DOST Partisi'ne oy vermeleri konusunda teşvik ettiği için kınamış ve bunu Bulgaristan'ın iç işlerine doğrudan müdahale olarak gördüğü de belirtilmiş. Bu konuda bir şeyden bir haber görmüyorum ben. Hükümet yanlısı gazetelerin hiçbirinde tek kelime yok bundan galiba. Şöyle bir baktım, şimdi uydurmayayım ama buna karşılık gazetelerin hepsinde maskeli balo sona erdi diyor. Öyle demiş şey, çünkü maskeli balo artık sona erdi. Avrupa faşizmine karşıyım demiş. Sabahta var, akşamda var, Star'da var, Habertürk'te var. Hilal korkusu diyor, maskeli balo bitti. Merkel'e Türkiye dersi var. Maskeli balo vaziyeti. Evet, bu arada organizatörler Rotterdam'daki gösteriyi de iptal etmişler. Türklerin cuma akşamı yapmayı planladığı gösteriyi. Cumhurbaşkanı Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehitler Abidesi'nde helikopterden indikten sonra jandarmanın atlı birliği karşılamış. Atlı birliğin teki atlara, yağız atlara bakmış ve bunların cinsi nedir demiş Cumhurbaşkanı. Hollanda demişler. Cinsleri yapma ya demiş Cumhurbaşkanı da, beğenmemiş bunu. Çok önemli bir şey de var. Alman istihbaratının şefi, Federal Haber Alma Servisi'nin BND Başkanı Bruno Kahl, Türkiye'deki darbe girişiminden Gülen yapılanmasının sorumlu olduğundan şüphe ettiğini söylemiş. Evet. Gülen'in darbenin arkasında Gülen'in olduğuna ikna olmadık demiş. Kalın da hemen cevap vermiş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın. Açıklaması Avrupa'da FETÖ'yü aklama operasyonudur demiş. FETÖ'yü aklama operasyonu yapıyor Alman gizli servisi demiş. Juncker de, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Erdoğan'ın tehditlerini aştım ben, Avrupa Birliği Türkiye sığınmacı anlaşması tehlikede değil demiş. Böyle gidiyor işte ilişkilerimiz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese günaydın, iyi haftalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba. Evet, koca karı soğukları evet. Da bitti. Şimdi artık güzel haberlerle karşı karşıyayız. Kırlangıç fırtınası da bitti. Hamsi'nin sonu Nevruz başlıyor. Bu gece güneş Koç burcuna giriyor ve ilkbahar başlıyor. Ne diyorsunuz durumlara? Biz ama yine sonu gelmez kötü haber ve yorum akışı içerisinde program yapmaya devam ediyoruz. Evet. Bir türlü iyimser haberleri ve gündeme bahar gelmiyor. İyimser bir vaziyet içinde olamıyoruz gerçekten. Her şeyin yanlış anlatıldığı, yanlış anlatıldığı, algılandığı bir ortamda yaşıyoruz. İşte sonunda belki saçını başını yolacak bir kitle evet hazırlığında bir referanduma gidiyoruz ki yani tuzun koktuğu bir ülkede referandum yapıyoruz. Her gün yasaklarla ilgili, hayır engellemeleriyle ilgili adil bir referandum olmuyor. Ondan sonra bu referandum Türkiye demokrasi tarihinin ilk genel seçimleri olan meşhur 46 seçimleri ne anımsatıyor bir anda. Yani 46 seçimleri de 21 Temmuz 1946'da Türkiye'de ilk seçimler, genel seçimler, çok partili seçimler yapıldı. O da tabii bir şeyin zoruyla biraz Birleşmiş Milletler'e yani girmek ve orada kalabilmek için ön şart olarak görünmüş olmalı o sıralarda demokrasi seçim. Tam üzerine bastınız. Evet. Bir, BM'ye girebilmek için Almanya'ya ve İtalya'ya savaş ilan etme zorunluluğu vardı. Evet, Nazi İkincisi Almanya'sı. İkincisi de bu. Evet. Nazi Almanya'sına ve Mussolini faşist İtalya'sına. Nitekim bundan kabul edilmek için Türk hükümeti o zaman bunu yerine getirdi. O aslında bir taraftan da o zamanki Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde eğer bunlara evet denmezse darbe yapacak bir grup olduğunuza daha sonraki yayınlarda öğreniyoruz. Yani bu 46 seçimlerinde açık oy gizli sayım ilkesi diye bir prensip uygulanmış. İşte sandıkta sayım döküm yapıldıktan sonra durum bir tutanakta belirleniyor ama oylar ve belgeler yakılıyor yani. Evet, Türkiye'de demokrasiye böyle geçti. İlk adımını böyle attı. Bugün de açık oy gizli sayım ilkesi uygulanmış yani. Evet. Gösteriyorsun, atıyorsun, sonra hadi çıkın diyorlar. Onlar hesaplıyor. Evet, onlar hesaplıyor. Sonra tutanaklar yakılıyor. İtiraz ediyor Demokrat Parti o dönemde. Meclisteki sandalye sayısı düşüyor. 8 tane falan galiba. Bizde adil olmayan bir referandum süreci içerisindeyiz. Bu her anlamda yansıyor. İşte son yayınlanan uluslararası raporlar AGİT geldi. Bildiğim kadarıyla Ankara'da ofis çalışmalara başladı seçimi referanduma ilişkin. Geçen aklıma şey takıldı. Yani önceki gün Tunceli ve Bingöl'de işte belli bir süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi diye bir haber okudum. Yani bu özel güvenlik bölgesi ve askeri bölgeler diye bir yasa var. Bunu Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığı şey yapıyor ama bunları bir araştırayım dedim. Yani Başbakanlık tabii bir liste var mı? Ne kadar özel güvenlik? Çünkü bir habere göre bundan epey bir zaman önceki habere göre 150 noktada 150 şeyde özel güvenlik ve askeri yasak bölge var. Bunların süreleri bitiyor. Sonra tekrar başlıyor. Başta ilan ediliyor. Tekrar geri alınıyor. Bunun bir listesi var mı diye araştırdım ama meğersem yani bu artık valilik yetkisine verilmiş. Dolayısıyla valilikler istedikleri zaman özel güvenlik ve askeri bölge ilan edebiliyorlar. Bunun bir çetelesi de Genelkurmay ve Başbakanlık sitelerinde yok. Ama şu anlaşılıyor ki bu özel güvenlik Lice'de şu anda devam ediyor. Bu bölgelerin seçmeni ne yapacak? Giriş çıkışlar yasak buraya. Evet. Biz böyle bir ortamda referandum içerisindeyiz. Nasıl, yani o halde nasıl de... olacak bu peki? Evet, ben soruyorum yani nasıl olacak? Evet. Buradaki yani kimi raporlara göre bu yerle bir edilen Cizre, Sur gibi yaklaşık nüfusu birkaç milyonu bulan yerlerde biliyorsunuz oradaki seçmenler de gitmiş başka yerlere göçmüş. Adamın evi yok. Evet, okulu yok. Yani seçim falan yapıldı. Çadırda yaşıyor ya da akrabası yani seçmen kimliği ile ilişkin ikametgah yani yerleşim şeyini bağını koparmış durumda. Böyle bir ortamdayız. Yani özel güvenlik bölgeleri o haldeyiz zaten. Valilik istediği yeri şey ilan edebiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki bir aylık sürede çok enteresan sürpriz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Demokratik koşullarda bir referandum yapılmadığı aşikar. Her gün zaten yani izin verilmeyen toplantı mekanına AKP'liler toplantı yapabiliyor. Böyle bir ortam içerisinde yani dünyada yani AB standartlarının adayı olduğumuz AB standartları da hani bir seçim yapılmıyor. Uluslararası örgütlerin raporları ortada. Parlamentonun 3. partisinin 13 milletvekili içeride. Binlerce yöneticisi şeydi. Yani sayısını unuttum, kayyum seçilmiş belediye başkanları yerine yenileri atanıyor. Vali yardımcısı belediye başkanı oluyor. Kaymakamın yardımcısı belediye başkanı oldu. Ve bir minimum engellemeler içerisinde sürüyor. Evet, durum. Yani şey de ilginç, Meral Akşener'in miting yapması OHAL gerekçesiyle engellenmişti Niğde'de, evet. Ama Başbakan Binali Yıldırım aynı yerde miting yapıyormuş. Burada belirgin bir çift standart göze çarpıyor. Yani ben böyle bazı sorular soruyorum. Bu OHAL yetkisi eğer sonuçlar itibariyle olumsuz hissederse iktidar ki anketler şu anda çeşit anketler dolaşıyor. Ama tatmin olmadığı da anlaşılıyor bazı hususların. Özellikle saray tarafından. Mesela OHAL yetkisi bir referandumu ben iptal ettim yetkisini verir mi? Çünkü kanunları askıya alabiliyor. Bu referandum içinde bir kanun çıktı değil mi? Evet. Anayasa değişiklikleri kanunu. Ve şeyi sunduk. Yani enteresan bir son şeye girdik. Ülkede zaten dediğim gibi 46 seçimlerini hatırlatan bir uygulama ile karşı karşıyayız. Her şey uçuşuyor. Dolayısıyla bir taraftan da gerçekten dış dünyada papazı bulmuş durumdayız. Bu Alman İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın bence açıklaması yenilir yutulur değil yani. Dışarıda ne kadar 15 Temmuz darbe girişimi için muğlaklığın, inandırıcılığın ortada olmadığını, inandırıcılığın olmadığını ortaya koyuyor. Bu arada dikkatinizi çekti mi? Bu istifa eden danışman Trump'ın Flynn'in ile ilgili yeni bilgiler ortaya kondu. Özellikle şu New York dergisindeki Nicholas Schmitz'in bir 2 gün önce sanıyorum bir yazısı var. Ben görmedim. Michael Flynn'le ilgili öyle mi? Michael Flynn'le ilgili. Biraz ondan bahsedeyim ya. Ben de bir arkadaşım uyardı. Sonra baktım. Bu Flynn'le Türkiye ilişkisi, Erdoğan ilişkisi. O konuda daha hayır, önce bir hiç takım şeyler. Bilmiyordum ben. Bu da Alman İstihbarat Teşkilatı açıklaması kadar önemli. Destek verdi haberi, mali destekten bahsedilen haber miydi o? Şimdi şöyle oluyor özetle. Bu 15 Temmuz esnasında işte bu emekli kor general Flynn'den, yani istifa eden adam. Daha önce de Irak'taki şeydi. Sonra CIA'de miydi? Bir yerde çalıştı galiba. Bu adamın şirketine darbeden sonra yardım yapılmış değil mi? Evet. Türk-Amerikan iş konseyi başkanı ve Erdoğan'a da yakınlığıyla bilinen, geçmişte cemaate de çok yakınmış bir Ekin Albayrak isminde bir zat-ı muhterem. Bu gidiyor ve bir anlaşma yapıyor. Evet, bunu Ekim Alptekin. Bunu evet biz de şey yapmıştık, verdik, kimde hatırladın ama mi? Buradaki şey yani New Yorker'daki yazıda işte bir süre sonra deniyor ki bu Ekim Alptekin Trump'ın bu danışmanı planıyla kitleyin. O sırada laik ordu Erdoğan'ı ortadan kaldı, yani Erdoğan'ı karşısında bir girişimde bulundu diye de bir konuşma yaptığı sırada. Evet, onu da izledik, videoydu. Evet. Videosu vardı. Ama şu anda darbe yapılıyor diye. Darbe yapılıyor diye. Sonrasında işte bu geliyor bu zat-ı muhterem ve danışmanlık firması olan Plain Intel'le anlaşma yapıyor. $600,000 bir sözleşme karşılığında. Plain grubu bu Fethullah Gülen'in Türkiye lehine lobicilik yapacak. Aynı zamanda Gülen'le ilgili Amerika'daki faaliyetleri yürütecek. Bir anlaşma yapıyorlar yani. Ve Plan grubu da bunu aslında tasdik ettirmesi gereken yere tasdik ettirmiyor. Çünkü bir iş adamının talebi olarak değerlendirip kongrede bir yere kayıt yaptırıyor. Bu da bugünlerin tartışma konusu olarak devam ediyor. Ama esas şey, bir süre sonra herhalde hükümetin de bu Ekim Bey'i, Ekim de bu son yılların zengini, yani Mykonos adasından güzel jetiyle künefe getirtebilecekleri zengin olmuş bir zat-ı muhterem. Erdoğan ve AKP'ye yakınlığıyla da biliniyor. Ondan sonra 19 Eylül'de Mevlüt Çavuşoğlu, belki bu tarafı yeni, yani New Yorker'daki yazıda ve Berat Albayrak ve Ekim Alptekin birlikte Flay'nin ekibiyle bir araya geliyorlar. Ve burada bir takım işlerin daha ciddiye alınması gerektiği. Dışişleri Bakanı da öyle mi? Tabii. Çavuşoğlu. Ve Berat Albayrak. Hmm. Orada işte Intel grubun Flay'nin danışma kurulu sonra eski CIA yöneticisi James Wolseley ve eski CIA FBI ajanlarından Brian McCauley de varmış. Böyle bir ekiple beraber oluyorlar. Ve İlk anamnede bir Gülen Poli diye bir proje tasarlanıyor. Ya bu şeyden aktarıyorum, yani Nikola Şimsin yazısından aktarıyorum bunları. İlk etapta da bir $40,000 fatura hemen ödeniyor. Daha sonra tam seçimler yaklaşıyor, Amerikan seçimleri. Tekrar Arctic'in grupla bir araya geliyor. O toplantıda Flay'in yok, diyor ki çok bir şey yapmadınız, acele bir şeyler yapın filan. İşte o Flay'in meşhur bir yazı çıktıydı şeyden, toplantıdan hemen sonra, şey seçimlerden hemen sonra, işte Türkiye'nin Usama Bin Ladin'i, evet, Gülen diye. Evet. O yazı bu bastırmadan sonra yazılıyor. Evet. Ondan sonra ve işte zaten adamın Rusya ile olan ilişkileri hemen akabinde ortaya çıkıyor. Yani bu konu Türkiye'de muhalefet tarafından dile getirildi mi acaba? Ben kaçırmış olabilirim. Ben de basını zaten, yani bu basın şimdi olarak bizler getiriyoruz. Ya yani da işte bizim gibi şeyler. Ama bu iş bayağı kaşınıyor anladığım kadarıyla Birleşik Devletler basınında. Ciddi, işte en sonunda New Yorker'da. Evet, New Yorker gibi önemli bir dergide de çıkmış. Dergide bunlar çıkmış. Türkiye'deki medyada pek rastlamadığımız şeyler. Bu referandum sürecinde de pek rastlamıyoruz. Yani evet. Muhalefet mesela bu konuda bir şeyde girişimde bulundu mu onu? Hayır, ben hatırlamıyorum yani. Ben de hatırlamıyorum. Gerçekten skandal üstü skandal yani. Şimdi siz bir taraftan darbeyi yaptığını, icra ettiğini ve beyni olduğunu söylediğiniz Gülen hareketi konusunda darbeden bu yana bir 8 ay geçti mi? Herhalde geçti. Temmuz Nisan'da olmuş. 9 ay bitecek. Evet. Olağanüstü halin. Dolayısıyla müttefikleriniz nezdinde zaten bu konuda bir inandırıcılığınız yok. Çünkü sonraki uygulamalara baktığında insanlar buna inanmıyorlar. Yani Amerika'sı inanmıyor, teslim etmiyor. Zaten NATO'ya bağlı ülkelerdeki subaylar, istihbarat görevlileri, kamu görevlileri oralara iltica etmiş durumda. Dolayısıyla yani biz böyle Alman İstihbarat Teşkilatı'nın 15 Temmuz'un boşluklarını ortaya koyan, inandırıcı bulmadığı yanlarını ortaya koyan yorumlarıyla New Yorker'da ve Amerika basınında Flynn ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ve Gülen'de darbe konusunda beceriksizce de yapılmaya çalışılan, artık yani damadın ve Dışişleri Bakanı'nın girdiği ve de bundan da önemli sonuçların da bir sonuç da elde edilemediği, yani her yerin koktuğu bir ortamda gidiyoruz. Ali Bey, bir soru sorabilir miyim? Vallahi cevaplayabilirsem memnun olurum. Aslında cevabı belli olan bir soru. Ben gene de bir gündemde kalsın diye soruyorum. Yani Hollanda'ya, Fransa'ya, Almanya'ya bunca tepki, devlet adamları, devlet insanları üzerinden tepki gösterilirken Amerika Birleşik Devletleri'ne niye kimse bir şekilde tepki göstermiyor? Bu kadar fazla işte, görünürse bu olaylar. Burada ey Amerika faslı, ey İsrail faslı, ey Rusya faslı olmuyor. Evet, olmuyor. Olmuyor, yani yetersizlik. Yani sonra dönüyorsun yani. Şimdi ne yapıyorsun? Amerika'daki bu gelişmeleri Almanya'daki İbrahim'e havale, yani danışmanlara havale ediliyor. Şimdi Murat İbrahim Kalın da bir açıklama yapmamış yani bu konularda. Flynn bu konusu, konularda Michael yok, Flynn Almanya'da konusunda filan hiç. Flynn konusu sessiz. Yani zaten bu iş adamını yani gerçekten çok da yakından merceğe yatırabilmek için ciddi bir medya olması lazım. İmkanlar, şeyler. Dolayısıyla Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi, Rusya ile ilişkisi ortada zaten, Membiç'te duruyor. Nasıl, nereye kadar, Musul'a kadar ineceksin değil mi? Ondan sonra amaç o. Şimdi sen orada durdun. Orayı da yani Osmanlı toprakları gibi işte eğer Musul'un yakınlarına inseydi bu referandumda evetleri çok artıracaklarını umuyorlardı. Çünkü Lozan'da başarıldı diye bir kampanya yürüteceklerdi yani muhtemelen. Musul'a ne kadar yaklaşsalar o kadar içeriye tahvil edeceklerini düşünüyorlardı. Ama bu tahvilat gerçekleşemedi. Ve dolayısıyla Hollanda ve Almanya semidine sarıldılar. Ama yani neresinden tutsanız artık ciddiye alınmayan, yani Juncker'sin açıklaması ve yani bu istihbarat örgüt başkanının açıklaması Merkel bilgisi dışında yapılması düşünülebilir mi? Mümkün değil yani. Evet. Dolayısıyla durum vahim. Geriye döndürülmesi de, inanın İsrail olayında işte Mavi Marmara bombalandı dedi. Değil mi? İşte karşılıklı görüşmeler oldu. Gitti Rus uçağı, ya bizi düşürmedik, sonra Fethullahçılar düşürdü, gidip özür diledin, şeyde bulundun. Burada öyle bir durum da söz konusu değil. NATO ile başın belada. Birleşmiş Milletler'le öyle. Gerçekten yani bu koşullar içerisinde bir adil seçim, referandum olamayacağı da ortada. Yani büyük bir olasılıkla seçimlerden sonra bu yalan sürece seçim sonuçlarını da yansıyacağını söylemek pekala mümkün. Ali Bey, iki şeyde ben ilave etmek istiyorum izin verirseniz. Bir tanesi İsrail dediğiniz, ilginç bir şey vardı T-24'te gördüğümüz. Mavi Marmara yolcusu olan ve eski Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, büyük sözler sarf eden hükümet geri adım atarak, üstelik anayasasını çiğneyerek İsrail'e uluslararası sularda korsanlık yapma imtiyazı tanıdı demiş. Çünkü Mavi Marmara çıkışı yapmıştı Erdoğan. Gazze'ye yardım götürmek için benden izin mi aldınız demişti. Yani farkındalık amacıyla yer aldık diyor. Yolculuğu organize eden kurumların bu eski AKP milletvekili Muhammed Faruk Ünsal. Özür dilendiği söylendi diyor ama özür dilenmesi Gazze'ye ablukanın kaldırılması ve tazminat karşılığında İsrail ile ilişkileri yeniden eski düzeyine çıkartılabileceğini söylediklerini hatırlatıp özür dilendi diyor, deniyor ama yazılı değil. Obama'nın cep telefonundan Netanyahu ile Erdoğan arasında yapılan görüşmede özür dilendiği söylendi. Yazılı bir özür bilmiyorum diyor. Tazminat diye verdikleri şey tazminat olarak geçmiyor. İsrail'in ölenlerin yakınlarına yardımı iyilikseverliği olarak geçiyor ki tazminat değil. Ayrıca tazminat bir cezanın karşılığı olarak verilen bir maddi bedeldir. İsrail tazminat kelimesini kullanmayarak suç işlemediğini de ortaya koydu. Türkiye geri adım attı diyor. Üç büyük iddiayı almadan başta ileri sürdüğü ve uluslararası sularda da korsanlık yapabilme hakkı verdi diyor. Bir tanesi bu. Ve önemli aslında tabii. Bir de şeyde bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde manşetten Pınar Öğünç'ün mülakat yaptığı bir şey var. O da sizin sözünü ettiğiniz ikinci konuyla yani seçimlere, referanduma gidilirken muhalif görüşlerin nedeniyle 2 yıl cezaevinde tutulan Azeri avukatla konuşmuş Pınar Öğünç. Aliyev onun da soyadı, adı da İntigam. İnsan hakları aktivistiymiş, yüzlerce dava açmış hak ihlalleri nedeniyle AİHM'e ve kazanmış. İnsan hakları mücadelesi nedeniyle 2 yıl hapiste tutulduktan sonra Türkiye'de seçmeni biz bunları yaşadık diye uyarıyor. Bedelini uzun dönemdir ödüyoruz. Aliyev Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı'nın fiili olarak sınırsız yetkisi var. Denetim mekanizmaları zayıf. Bugün Türkiye'de yapılan tartışmalar vaktiyle Azerbaycan'da yapılanlara çok benziyor demiş. Türkiye'de seçimler hala yapılabiliyor. Muhalefet zayıf da olsa tamamen ortadan kalkmadı ama oylamadan evet çıkarsa bunlar kalmayabilir. Bu kadarını yapamazlar demeyin, yaparlar. Başkanlığı kendi arşınınızla ölçmeyin demiş. Evet. Önemli, yani ilginç bir uyarı. Bu Azerbaycan Anayasası'nda bizim şu anki değişiklikler şayet gerçekleşirse biz Azerbaycan Anayasası'nda gerisindeyiz. Yani zaten mevcut halimiz Azerbaycan Anayasası'nda ana dil konusu bizden çok farklı. Herkes konuşabiliyor ana dilini. Daha seküler bir anayasa ondan sonra. Bizim daha çok 24 Anayasası'na biraz benziyor şeye. Ve başbakanlık müessesesi falan var. Türkiye bu referandum sonrasında evet de çıksa, hayır da çıksa, evet çıksa bu kamp dünyadan büyük olasılıkla bay bay diyecek. İçinde yer aldığı pek çok yapıda. Çünkü yani o anayasayla Avrupa Birliği'nde dondurulmuş sürecin bile devam etmesi mümkün değil. Bir NATO ülkesi olarak sürdürülebilmesi problemli şu an. Daha sonra OECD içerisinde, ekonomik ve siyasal örgütler içerisinde, hukuki örgütler içerisinde Türkiye'nin yeri bugünkünden çok daha kötü olacak. Dolayısıyla Türkiye aslında bir şekilde kalmak ya da gitmek şeyi yapıyor, referandum yapıyor. Bakın Türkiye NATO'dan ayrılmak istemekte mi diyor? Yani aslında size şey soracağım ben. Yani şu halde Türkiye dışişlerinin planlanmış bir dış politikası diye bir şey yok. Evet. Siyasi planlaması yapılmıyor. Yapacak adam da yok aslında. Yani evet, yani ben de onu söyleyecektim. Yani çok sayıda diplomatın hem görevden azdı hem sığınma hakkı talepleri oldu filan yüzlercesinden bahsediyoruz. Büyük bir orada da kaotik bir durum yaşandığını söylemek haksızlık olmaz herhalde. Ve bir de böyle şeyler de var. Juncker'le Jean-Claude Juncker'le verdiği bir demeçte şeyi de net olarak söylemiş. Zaten olmayan müzakereler dondurularak hınç almak mantıklı değil diye karşı Türkiye'nin üyelik müzakere sürecinin sonlandırılmasına da karşı çıkmış. Ama yani Türkiye'nin sahillerinin kaçakçılık çeteleri ve haydutlar tarafından kontrol altına alınmasının Türkiye'nin çıkarına olmaz demiş. İdam cezası geri getirilirse de Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri sona erdirmekle tamamen eş anlamlıdır demiş. Ekleme yapayım. 16 Nisan'dan sonra parlamento idam talebinizin gereğini yapacaktır diye de konuşmuştu geçtiğimiz hafta sonu Erdoğan şehit ailelerine. Bu şey manasına da geliyor mu aynı zamanda? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de hayır demek manasına da gelecek mi? Rusya'dan da daha kötü olma durumuna olma manasına gelecek mi? Çünkü Azerbaycan'da. Rusya ahime tabi olan bir ülke. İdam cezası, evet, idam cezası geldiği takdirde Türkiye hem Azerbaycan'dan hem de Rusya'dan daha da geriye düşmüş ve Avrupa ile tamamen bağlarını atmış bir ülke olacak. Evet, böyle bir tehlike geliyor. Var. Kemal Gözler de Elveda Anayasa adlı kitabında net olarak başkanlık sistemi, burada önerilen anayasa değişikliğinde öngörülen başkanlık sistemi yeryüzünün hiçbir ülkesinde yoktur diyor. İster demokratik ister olmayan, beşi benzeri görülmemiş bir hilkat garibesidir diyor ve bunun olamayacağını söylüyor. Kendisi de bu konularda binlerce sayfa yazmış bir akademisyen olarak. En çok bu konu üzerinde çalışmış zaten. Sadece doktora tezi 754 sayfa mı ne Bordeaux Üniversitesi'nde verdi anayasal iktidar konusunda. Evet böyle. Bir de Ömer Bey, yani 20. yüzyıl içerisinde yaşanılan, zaman zaman da kopan bir ilişki vardı. Ben bu konuda çalışıyorum, işte okuyorum, konuşuyorum neyse. Bu kapitalizmle demokrasi arasındaki ilişki. Bir şekilde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da artarak devam eden bu ilişki Türkiye'de, yani önümüzdeki dönemde Türkiye'nin sermaye sahipleri kapitalistleriyle bu düzen arasında muazzam bir halihazırdaki olumsuzluğu katmerleyecek bir gidişata da tanık olabileceğiz. Bu konusu önemli. Türkiye'de sermaye sahipleriyle bu yeni düzen ilişkisini sanıyorum önümüzdeki dönemlerde konuşmaya devam edeceğiz ama vaktimiz kaldıysa birlikte bir Moody's'le ilgili Moody's'in değerlendirmesi evet. Oldu. Onunla biraz tamamlayalım. Açtık. Evet, onunla tamamlayalım. Açtıysak o zaman şöyle söyleyeyim, yani bu finansal dünya finansal sistemi içerisinde müthiş eleştirilere tabidir ama bu sistemin içerisindeyseniz bu raconun da önemli varlıkları, derecelendirme kuruluşları. Bunların üçü de Türkiye'ye yatırım yapılabilir göstermiyor. Ve yani Türkiye'nin kağıtları yakında çöp kağıtları haline geleceğinin işaretidir bu. Ve olabildiğince hızlı bir şekilde bu 16 Nisan referanduma kadar büyük patlakların olmaması sağlanıyor. Türkiye gibi ülkelerin dış kaynak girişi önemli. Sadece şunun altını çizmekle yetinelim. Yani her Körfez'e gidişinde, ki Körfez'i 82. eyalet gibi görüyor neredeyse. Körfez'e giderken Cumhurbaşkanı diyor ki dolar kur düşecek dönüşümde filan diyor. Şimdi bu Körfez'in Türkiye'ye gönderdiği kaynaklar ya da dışarıdan gelen bilinmeyen kaynaklar dediğimiz kayıt dışı, yurt dışı girişler önemli. Bunlar da aslında ilerinin herhalde ekonomik hesaplaşması, hesap verme sürecinin önemli parçalarından biri olacak. Ne zaman biz kurda bir şey olsa bir Körfez girişinin ne tanık oluyoruz? Bu paralar kimin paraları? Gerçekten Körfez paraları mı? Körfez'deki bıyıklı Türklerin paraları mı? Neyse, bu kaynak girişleriyle kur arasındaki ilişkiyi sanıyorum önümüzdeki dönemlerde de konuşacağız. Ve gittikçe Türkiye'nin iktisadi meseleleri aşma imkanı da ortadan kalıyor, daralıyor. Siyasi alanda olduğu gibi uluslararası ekonomik örgütlerle, IMF raporları ortada. Yani evet. Zor bir zorun üstü dönüm yaşıyoruz. 3 hafta kaldı değil mi? 4 hafta kaldı referanduma. 4 haftadan az. Evet. Az kaldı. Ama. Devam edeceğiz yani ama yine başta söylediğim gibi sonu gelmeyen kötü haber ve yorum akışı içerisinde izleyicilerimizle beraber oluyoruz. Evet. Burada keselim artık. Keselim. Peki çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven. Roll Over Beethoven. Tekrar devam ettik. Johnny B. Good, Chuck Berry. Chuck Berry'nin en önemli şarkılarından bir tanesi. 90 yaşında dün, belki gece ölen bir şarkı. Yani bir küçük mektup yazacağım ve bizim mahalledeki DJ'ye göndereceğim, radyonun DJ'ine. Rock and Roll Pla, Roll Over Beethoven adında bunu çalmasını isteyeceğim. Sonra dinleyeceğim diyor, biliyor musun diyor. Ateşim yükseliyor. Zaten jukebox'ta şeyi atıyor diyor. Sigortası atıyor diyor. Benim ateşim yükseliyor. Jukebox'un da sigortası atıyor. Kalbimin atan temposu, ritmi ruhumda. Blues'ları söylerken, türküleri söylerken artık söylemenin zamanı geldi. Beethoven, şöyle lütfen kenara çekil ve Tchaikovsky'ye de haber ver diye devam eden çok hoş bir şarkı. Aynı zamanda da yeni yetişmekte olan, başına buyruk gençliğin ilk ifadelerinden birini de veriyor. Sabahın köründe sana bir uyarıda bulunayım diyor. Sakın mavi süet ayakkabılarıma basayım deme diyor. Carl Perkins'in Elvis Presley tarafından da çok İyi bir şekilde seslendirilen tehditkar şeyi var. Her şeyi yap ama mavi süet ayakkabılarıma dokunma. Onları dansa giyecek çünkü akşam. Giymiş yani, gidecek dansa. Kaybedecek hiçbir şeyim yok gibi sözleri var. ve eğer o kızın bir dime varsa kaç, 25 sent mi dime, kaç sent işte parası olduğu sürece atacak jukebox'a, müzik asla susmayacak, deli gibi dolanacak diyor, top şey gibi, topaç gibi dönecek, çılgın bir şeyle, partneriyle de dans edip duracak diye. Evet, oldukça önemli bir figür Chuck Berry, devam edeceğiz üzerinde konuşmaya. Şimdi biz kendi daha sıkıcı konularımıza mı dönelim, ne yapalım? Evet. Böyle devam edelim. Bu Azerbaycan'daki şeyden biraz daha devam ettirelim mi? Buyur efendim. Muhalif fikirleri yüzünden 2 yıl cezaevinde tutulan insan hakları avukatı Aliyev, o da Aliyev, İntikam Aliyev. Demek ki orada da Türkiye'de olduğu gibi bir intikamcılık, öç meselesi var. Öncal ve Öcal isimleri de verilebiliyor. Orada da intikam adı veriliyor demek ki. Acısını çektikleri başkanlık sistemini anlatıp uyarıyor. Başkanlıkları kendi arşınızla ölçmeyin diyorlar. AHİM'e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 200'den fazla dava açmış. 50'den fazlasını kazanmış. Bu ama kardeşim Aliyev dediği değil Cumhurbaşkanı'nın. Bu muhalif bir Aliyev. İnsan hakları alanında dünyada bilinen bir avukat, pek çok uluslararası ödülü olmuş, farklı üniversitelerde dersler vermiş, hukuk öğretim toplumunun da başkanı. 2014'te 3 sene önce 7,5 yıl ceza almış ve yaklaşık 2 yıl cezaevinde tutulduktan sonra şartlı salıverilmiş. Şu anda da Azerbaycan'dan çıkış yasağı varmış. Hmm. Tehlikeli olduğu için herhalde. Cezaevinde olduğu süre içinde Uluslararası Af Örgütü onun adına bir kampanya da yapmış. Çok acısını çektik, siz düşmeyin, güçlü devlet masalları demiş mesela. Bizde bir atasözü vardır: kel çare kılabilirse kendi başına kılar. Görünen o ki demokrasi geleneklerinin zayıf olduğu toplumlarda başkanlık hakimiyetin gaspına geniş imkan veriyor. Ama problem sadece başkanlık sisteminde değil. Erdoğan can attığı başkanlık sistemi olmadan da bugün fiili olarak fazla güce sahip. Yeni sistem ona hudutsuz hakimiyet verecek demiş. Bu anlamda Türkiye toplumu güçlü devlet, güvenlik gerekleri, etkili yöneticilik gibi masallara inanıp Erdoğan'ı AKP'ye hayır demek için toparlanamazsa bunun bedelini, acısını uzun süre çeker. Bizim ne vakittir çektiğimiz gibi diyor. Hatta şöyle de bir ilavede bulmuş, affedersiniz, öksürük için. Kardeş ülkeler, kardeş halklar deriz ama bizim ne medyamız, ne partilerimiz, ne sivil toplumlarımız birbirlerini tanıyor. Aslında kardeş olanlar iktidarlar, başkanlar. Bu kardeşlikten yararlananlar da onlar diye ilginç bir şey söylemiş. Evet, bir yandan da baktığınız zaman Türkiye'li kardeş olarak görülen sivil toplum kuruluşlarının hangi ülkelerden geldiğini Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkeler olarak görebilmeniz mümkün. Sivil toplumun desteklendiği ülkeleri. Şimdi onlarla tamamen kanlı bıçakta hale gelinmek üzere. En son işte Almanya'da yapılmış olan bir Nazi benzetmesi vardı ki Merkel henüz çok sert bir şekilde konuşmamış. Ama cevap verdi. Cevap vermiş, kale almıyorum şeklinde bir şey söylemiş. Evet. Bakayım tam lafını da bulabilirim. Önemli bir senin söylediğin şey. Polemiğe girmeyeceğim demiş. Polemiğe girmeyeceğim demiş bu, evet. Bu konuda fakat çok ağırdır, Nazi şeyleri kabul edilemez diyorlar onlar da kesin olarak. Erdoğan ısrarcı, Merkel'e Nazi uygulaması yapıyorsun diye. Erdoğan'ın hiç şeylerden bahsettiğini duymadık. Azerbaycan'daki bu uygulamalardan. Yani genel bir standart fazlalığı var, çift, en az iki standart oldu. Bulgaristan'ın bu çağırmasından da hiç bahsedilmedi değil mi? Hayır, maalesef. Evet, ama böyle bir şey var. Alman istihbarat şefi de böyle dedi işte. Ali Bilge'nin de söylediği gibi onun Merkel'in şansölyenin haberi olmadan söylemesi çok zor. Avrupa'da FETÖ'yü aklama operasyonu yapıyor diyor İbrahim Kalın da, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. BND Başkanı'nın açıklama yaptığını duydunuz mu demiş. CNN Türkiye yayınına katılmış İbrahim Kalın. FETÖ'ye kimlerin arkaya çıktığını göstermesi açısından çok ibretli bir tablo bu demiş. İbretlik olacak herhalde, bir hata olmalı Türkçesinde. BND Başkanı'nın ne zaman açıklama yaptığını duydunuz en son. Çok nadirdir demiş. Ve işte böyle. Juncker de senin dediğin gibi Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesiyle eş anlamlıdır demiş. İdam cezası. Zaten olmayan müzakereler dondurularak hınç almak mantıklı değil demiş. Sürecin bitmesinin sebebi biz olmayacağız demiş. Yani buradan sonra yüz nereye dönülecek, o da ayrı bir hikaye. Şu anda Kerkük de aynı şekilde gitmiş durumda. Kendi diskurları doğrultusunda bakıldığında rejim kazanıyor bir diğer taraftan bakıldığı zaman. Membiçe ve Rakka'ya doğru ilerlemek mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan YPG ve PYD'yi destekleyeceğini söylüyor. Rusya ile de ara o kadar iyi değil. Henüz gazetelere yansımış bir tarafı yok ama aynı durum Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği destek aynı zamanda Rusya'nın da verdiği destek manasına geliyor. Özellikle Membiç'te. Kim kaldı? Mısır mı kaldı? Mısır'da Rabia işareti 2013 senesi, 2012-2013 senesi olarak veriliyormuş o protesto gösterileri. O da bitmiş durumda. Mübarek dışarı çıkarıyor şimdi. Ve yani komşulardan zaten hiç yok. Komşuların bir tanesi bile yok. Yani İran'dan sonra şeyde Bulgaristan'ın son açıklama elçiyi çekmişler işte. Yunanistan'la zaten bu sığınmacıların kabulü vesaire iadesi meselesinde çok ciddi şey var. Yalnız Kıbrıs değil. Yani batı sınırları öyle Yunanistan ve Bulgaristan'la, doğu sınırları sizin öne söylediği Gürcistan'la çok ilginç bir sorun varmış. Hatırımda kalmadı ama çok açıklanmayan önemli bir sorun varmış. Suudi Arabistan kalıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti de vuruluyor bu arada. Riyad balistik füzelerle, Yemen'den atılan füzelerle vuruluyor. Suudi Arabistan'ın da durumu çok iyi değil gibi duruyor. Yani kim kaldı yanında durabilecekleri? Çin. Çin mi? Emin değilim. Çin. Belki. Şangay olmayacağı kesin. Sincan'da olmayacağı kesin. Sinchua pardon. İsrail olabilir. İsrail mi? İsrail olabilir. Olabilir değil mi? Evet evet. Çünkü işte biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal da büyük söz söyler, sözler sarf eden hükümet geri adım attı. Üstelik anayasasını çiğneyerek İsrail'e uluslararası sularda korsanlık imtiyazı tanıdı diyor. Böyle bir kendi de bizzat yolculuğa katılmış olan birisi olarak. Yani Hollanda'yı ırkçılık la suçladı devleti yönetenler. Bu girişimin ırkçı ve İslamofobik bir tarafının olduğunu inkar ediyor değilim ama Rotterdam'da bu kararı alan bir Flaman değil, Faslı bir Müslüman demiş. Evet. Belediye başkanından bahsediyor. Belediye başkanından. Başkalarına eleştiri yaparken insanın biraz dönüp kendine bakması lazım. Bu ülkede bu toprakların haklarından olan Ermeniler bugün neredeler diye sormuş AK Parti'nin eski milletvekili ve Mavi Marmara'da o müthiş saldırının, uluslararası sularda yapılan saldırının da yolcularından biri. Evet. Saldırıya uğrayan yolculardan biri. Yani konuşmaya en çok hakkı olanlardan biri diyebiliriz. Ve en iyi bilenlerden biri. Rotterdam, evet yani Rumlar, Süryaniler neredeler? Hangisine Türkiye Belediye Başkanlığı verecek bir çoğulculuk gösterdi diye bir konuşma yapmış. Bunlar yokmuş gibi sadece son politik kriz üzerinden, ırkçılık suçlaması üzerinden de kendinize öz eleştirel olarak bakmanız gerekiyor. Sayın Başbakan bu olaydan 5-6 gün önce televizyona çıkarak 14 Mart'ta Hollanda'da bir seçim var, ondan önce oraya gitmek gerçekçi değil demişti. Buna rağmen hem Dışişleri Bakanı oraya gitmeye çalıştı hem de karayoluyla bir kadın bakan oraya gitmeye çalıştı. Belli ki başka etkiyle kadın bakanımız Hollanda kapılarına dayandı diyor. Srebrenica'yla da ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın sözünü baktım, bir yanlışlık olmalı orada. 384 bin kişi ya 840 bin kişi öldürüldü diyor. Çanakkale'de mi? şey nerede? Pardon 84 bin kişi Srebrenica'da. O Çanakkale ile ilgili konuşmadı ama yani hem Hollandalıların öldürdüğünü söylüyor, aracı oldukları söylenebilir ama herhalde öldürdükleri değil, Sırp milislerinin görevini. Bir de 84 bin değil 8 bin benim bilebildiğim, öyle değil mi? Evet. Orada bir tuhaflık var ama öyle. Yani o nokta var. Böyle yani bu Hollanda'yı suçluyorsunuz da bu ülkenin Ermenileri neredeler sorusu da şey. Bu katliam diyor, Srebrenica katliamı Ünsal. 1995'te gerçekleşti. Biz geldik 2017'ye. O katliamdan bugüne kadar Türkiye ile Hollanda arasında güzel ilişkiler vardı. Ne oldu şimdi bunu gündeme getiriyorsunuz? Tarihte acılar yaşanmış ama bunu gündelik siyasetin konusu haline getirmemek lazım diye eleştiride bulunmuş. Evet, yani bir kaotik, problematik durum olduğu aşikar. Bence bu noktada bitirip acaba bir şey, bir Çakberi daha çalsak mı? Yani provokasyonun yarışına girmeyeceğim demiş Merkel. Bir de önemli haber, son bir önemli haber var. Rojava'da PYD'ye rakip Kürt partilerin ofisleri kapatılmış. Başından beri kapatılıyordu. İzin almadılar. PYD'nin ortaya çıktığından beri onlar kapatılıyordu. Epey bir haber de çıktı bu konuyla alakalı. İşte şimdi yeniden mi kapatmışlar? Yeniden, evet. Bu muhalefetin silinmesi diye de eleştiri gelmiş. Kimden alınacakmış? Amerika Birleşik Devletleri'nden mi? Rusya'dan mı? Esad rejiminden mi? Kimden alınacakmış? Hangisi? Yani... İzin alınmamış dediniz ya. Ha. Kimden izin alınacak mı muhaliflerin? İlk şeyden mi alacaklar? Rakiplerinden mi alacaklar? Trump'tan mı? Evet. Evet. Bir de Adalet ve Kalkınma Partili Babaoğlu'na Bağcılar Belediyesi'nden 5 yılda 3 milyon liralık 11 ihale verildiğini de söyleyelim. Maşallah. AKP'li Hasan Turan ve oğlu kamu kuruluşlarından da 4 ihalede yaklaşık 250 bin lira kazanç sağlamışlar. 4 ihaleden. Hı hı. 5 yılda 3 milyon liralık 11 ihale fena değil değil mi? 4 ihaleden 250 bin liralık kazanç da o kadar çok fazla gibi değil. Değil, evet. Ama 5 yılda 3 milyon liralık 11 ihale var. O ayrı, kamu kuruluşlarından ayrı, bir de başka ihaleler de varmış. Öyle bir durumdan da bahsediyoruz. Bu Aile Bakanı'nın kardeşinden sonra ikinci önemli bir şey. Erdoğan'ın konuşmasında da, bir başka yerde yaptığı konuşmada da ruhsatlarla ilgili problem çıkmış. Onu da belki yarın kısmen değerlendirebiliriz. Benim size böyle bir sözüm yoktu demiş. Servisçilere. Onlar da işte taksi plakaları gibi kendi plakalarının değerlenmesini istiyorlarmış. Bu taleple gitmişler. Terk etmişler bunu söyleyince. Bunu da ilk defa böyle bir olayı duyuyorum. Peki. Çakberi ile bitirebiliriz. 90. yaşında hayata veda etti. Ona bir günaydın daha diyoruz. Sweet Little Sixteen adlı parçasıyla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. That's it. Go ahead. They're really rocking in Boston. Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats will be dancing, sweet little 16, sweet little 16, she just got to have about a half a million. Famed autographs, her wallet filled with pictures. She gets them one by one. She gets so excited. I watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see. Somebody steal the show. Daddy, I beg of you. Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, everybody be dancing, sweet little 16, sweet little 16, she just got to have tight dresses and lipstick and high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trim. She'll be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats will be dancing, sweet little 16. Açık Gazete.